Historisk skogsexport, kärtunnor och edet i Kamlunge. Parkeringen. Den här promenaden utgår från en parkering som ligger ungefär 100 meter väster om bron i Kamlunge, alldeles invid vägen mot Töre. Du befinner dig på Edet, en smal landstunga som avskiljer Kamlunge-träsket i norr från Kalixälvens nedre lopp. Här i Kalixälvdal tillverkas osedvanligt mycket kära i början av 1800-talet. Käran tillverkas och flottas av vanliga bönder, ibland från olika platser långt upp i inlandet och ner till kusten för vidare export. Här vid Kamlunge finns en av de stora utmaningarna för denna kärflottning, Kamlungeforsen. Den här rundturen leder dig runt till några platser som ger dig en bild av det tidiga 1800-talets kärtillverkning och kärflottning. Från parkeringen ska vi promenera i tre olika riktningar. Om du tittar mot forsen går en stig uppströms ner för backen österut till vänster. En till åt höger nedströms västerut samt en liten väg bakåt ner till stranden av Kamlungeträsket på den andra sidan landsvägen. Gå först ner längs stigen till vänster som leder ner till ett vindskydd till själva forsen invid den lilla ön Ören. Denna audioguide är en del av Ekomuseum Historisk Skogsexport från Kalix Älvdal. Med kulturmiljöer, utställningar, guideturer, filmer och originaldokument. Läs mer på www.historiskskogsexport.se.